Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Barla mektuplarından, kıymetli mektuplarından okumaya devam ediyoruz. 283 numaralı mektubu okuyorum. Bismi men tüsebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Göklerin yedi gökün ve arzın onu kendisini tesbih ettiği bir zatın ismiyle başlıyorum. Ve yerde gökte ne varsa onu tesbih eden zatın adıyla başlıyorum. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Zaten yerde gökte hiçbir şey yok ki onu hamd ile tesbih etmesin. Esselamu aleykuma ve aleykum ve ala ihvanikum la siyyema el haseneyn ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kardeşim, senin mektubun çok hoşuma gitti. Bir müddet daha yakınımda kalacağın için Allah'a şükrediyorum. Hulusi abi Eğridir'de askerlik yapıyordu. Subaydı. Ve üstadımız da Barla'da bulunuyordu. Dolayısıyla aralarında kısa bir mesafe var. Bu yakınlık üstadı çok memnun ediyor. Bence şu dünyada en değerli şey sadık, sıddık bir dosttur. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükrediyorum ki sizler Hakk'ın yolunda sıddıkların çoğalmasına sebebiyet verdiniz. Burada bir noktayı söylemek istiyorum. Bir de inkisarımı arz etmek istiyorum. Hayatta bizim peygamberleri tanıma, peygamberlerle beraber olma şansımız yoktur. Böyle bir imkan yok. Son peygamber olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce dünyaya geldi, yaşadı ve aramızdan ayrıldı. Öyleyse biz bir peygamberi görme şansına ve ona hizmet etme, onunla beraber hak davaya çalışma şansına sahip değiliz. Ama onun yolunda olan çok kıymetli, çok değerli alimlerin hizmetinde olabiliriz. Onların rehberliğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varis olup, onun davasının varisi olup, onun dinine hizmet edebiliriz. Bizim için böyle bir kapı, böyle bir şans açıktır. Ve ben bu noktada da çok arzu ederim ki, öyle bir zatın en yakınlarından olayım. En yakını olayım hatta. Ama bu bir istidat meselesidir aynı zamanda. Bir kabiliyet meselesidir. Hizmet ettiğiniz, yardımcı olacağınız zatın gönlünü alma, onunla istişare edebilme, ona müsteşar olabilme kolay değildir. Büyük insanlara yakınlığın bir sorumluluğu, efendim, bir liyakat tarafı vardır. Onun için böyle mübarek, muhterem, büyük insanlara çok yakında olmanın cesaretini kendimde bulamıyorum. Onların gönlünü kırmak, onların arzu ettiği bir hizmeti ortaya koyamamak endişemdir bu bakımdan. Ama bunu yapabilecek olan değerli insanların onların çevrelerinde pervaneler gibi dönmeleri beni de fevkalade mutlu ediyor. Allah sevgili büyüğümüzden de, büyüklerimizden de, onların çevresinde, değerli insanların çevresinde pervane olup hizmet edenlerden de razı olsun, Allah yardımcıları olsun. Bir madde yazmış üstadımız, Eski Said'in ilmi araştırmaları sonunda yazdığı, alimler tarafından kabul görmüş ve yaldızla tab edilmiş, basılmış, nokta risalesini İstanbul'dan bana göndermişler diyor. Bu defa dikkatle okudum, inceledim. Cenab-ı Hakk'a şükrettim ki, nokta risalesinde Eski Said'in aklıyla ve imanıyla bulduğu hakikatler, Yeni Said'in bizzat yaşayarak ve vicdanıyla hissederek kalp ve keşif yoluyla Kur'an'dan aldığı 29. söze tam uygun düşmüş. Onu değiştirmeye gerek görmedim. Evet değerli kardeşlerim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Eski Said döneminde ilim ile, tefekkürle, akıl yoluyla iman hakikatlerini tabiattan çıkarmış. Fikrinde geliştirmiş, tefekkür etmiş, düşünmüş, taşınmış ve çok güzel risaleler yazmış. Ama o belli bir yaştan sonra, yani 40-45 yaşlarında bir değişim yaşıyor ve Yeni Said olarak ortaya çıkıyor. Yeni Said bu defa buradaki ifadesiyle o sadece akıl ve imanıyla değil, kalp ve keşif yoluyla da Kur'an'dan hakikatler alıyor. Ve Kur'an'dan aldığı, Kur'an'ın manalarından keşfettiği hakikatler, Eski Said'in aklıyla ve imanıyla bulduğu hakikatlere tam tevafuk ediyor, tam tetabuk ediyor, uygun düşüyor. Ne kadar güzel. Yani müstakim bir akıl, selim bir vicdan ile el ele. Evet, öyle güzel bir akıla sahip olmak, böyle güzel bir kalbe sahip olmak çok tebrik edilecek bir hakikattir. Biz ne ondaki o yüksek akla, ne ona lütfedilen o yüksek kalbe malik değiliz. Ama şu bizim için öyle büyük bir bahtiyarlıktır ki, böyle yüksek, ulvi bir akıl ve kalbin sahibi olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri, kendisine açılan kapılardan girip, yükselerek, kendisine inkişaf eden, görünen hakikatleri, Risale-i Nur tarzında bizim için de yazmış, bize ne kadar güzel, kolay yiyip içebileceğimiz sofralar hazırlamış. Bizim elimizin yetişemeyeceği yerlerden meyveler toplayıp, bizim elimizin yetişebileceği sepetlere koymuş. Bu büyük bir lütuftur, lütfu ilahidir. Hem Üstad Bediüzzaman Hazretleri için bir lütuftur, hem bizim için bir lütuftur. Kendisi öyle diyor, bana hüsnü ifade nimeti verildi. Ben bu yüce yüksek ulvi hakikatleri kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edebildim. Size de hüsnü istifade verildi. Yani siz de şevk ve gayret ile, iştiyak ile o hakikatleri anlamak istiyorsunuz ve anlıyorsunuz. Size de hüsnü istifade lütfu ilahidir. Burada bir konuya daha kısaca temas etmek istiyorum. Üstadımız Eski Said, Yeni Said diye iki Said'den bahseder risalelerinde. Eski Said, Yeni Said ne demek? Bu, efendim, Hoca Efendi'nin kozadan kelebeğe ifadesine de benziyor. Yani tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi. Tırtıl iken de güzel, kelebek olduğunda da güzel. Her ikisi de güzel. İkisi de harika bir mucize-i ilahiye. Evet, bu bir yenilenmedir, bir tazelenmedir, bir değişimdir. İnsanın bir ömürde birkaç defa değişmesi, kendini yenilemesi ve bazen çok köklü bir değişim yaşaması gerekir. Hiç değişmemek övünülecek bir şey değil. Ama ne değişmeli, ne değişmemeli. Üstad da ne değişmiş, ne değişmemiş. Üstadımız kendi değişimini nasıl anlatıyor? Bunu bilmek lazım. Evet. Üstadımızın Kur'an-ı Kerim'e bakışı, Allah'a bakışı, Rabbimizi anlayışı, anlamaya çalışması, İslamiyet'in her cüz'ü, her esası, her temeli hakkında itikadi bir değişim değil bu değişim. Ama o hakikatleri, aynı hakikatleri yerden devşirirken bu defa gövden devşirme tarzıdır, üslubudur farklılık. Birinde kazma kürekle kazarak bir hakikate ulaşılırken, birinde asansörle çıkarak efendim yüksek bir yere ulaşma bir metot, bir usul farklılığıdır. Bunu sözlerde üstadımız anlatıyor. Yalnız 29. sözde eski Said'in ilmiyle ve aklıyla göremediği bazı ince noktalar vardır fazladan diyor. Bu efendim 29. sözde nokta risalesinden fazlalık var. Bilhassa 10. sözde yani Haşir Risalesinin sonlarında remizli kısımda dünyayı ahirete çevirmekteki ilahi maksatları 19. söz göstermiştir. Dünyayı ahirete çevirmekteki ilahi maksat nedir? 19. söz göstermiştir bunu. Hem ruhun baki oluşu ve melekler konusunda önemli yeni noktalar keşfedilmiştir ki onlar nokta risalesinde yoktur. Eğer isterseniz o nokta risalesini bir hatıra olarak size gönderebilirim demiş. Sonra değerli kardeşlerim, 32. sözün ikinci mevkifindeki üçüncü maksadı 8-10 defa okudum diyor üstadımız. Okudukça benim fazlaca hoşuma gidiyor. Anlaşılıyor ki ondaki hakikatlere ruhlar çok muhtaçtır. Fıtraten benim ruhuma çok yakın ve münasip olan ruhunuz da belki ondan hoşlanır, haber veriyorum diyor. Evet, Risale-i Nurlar hakikaten üstadımızın ruhuna ihsan edilmiş ama bizim ruhumuzun da hem hoşlandığı, hem nefsimizi eğiten, hem aklımızı tatmin eden değerli kitaplar. Biz de muhtacız ona, hem de çok muhtacız. Bu çağın ihtiyacı, Risale-i Nurlara ihtiyacı çok fazladır. Hem senden, Hakkı Efendi'den ve sözleri tamamen dinleyenlerden soruyorum diyor üstadımız. Bu sorular da o zaman için özellikle çok önemliydi. İbare kusurları dışında sözlerin içindeki hakikatler çürütülebilir mi diyor. Bakın ibare kusuru olabilir. Yani kelimelerde, cümlelerde kullanım hatası olabilir. Ama sözlerin, sözler kitabının içindeki hakikatler çürütülebilir mi? İçinde gereksiz gördüğünüz şeyler var mı? Yahut bazı konular halka zarar verir mi? Ayrıca onu dinleyenler imanını tamamen kurtarabilir mi? O derece kuvvetli, o derece etkili hakikatler midir bunlar? Hem o hakikatlerle Avrupa'daki inkarcılara meydan okunabilir mi? Bütün felsefeleri, felsefecileri susturacak hakikatler midir bunlar? Evet, öyledir. Öyledir üstadım. Bunu üstadımız biliyor ve biz de zaman içerisinde çok defa kendimiz tadarak, düşünerek, pek çok hadiseler yaşayarak tecrübe ettik ki bu iman hakikatleri hakikaten bizi gerçekten kurtardığı gibi bizim ağzımızdan bile dinleyenleri kurtarabilecek güçtedir. Hem de sadece çocukları, talebeleri değil, büyük üstadları, büyük üniversite hocalarını, büyük filozofları da kurtaracak kadar güçlü, derin, yüksek hakikatlerdir bu hakikatler. Sözlerde gereksiz şeyler yoktur. İçindeki hakikatler çürütülemez. ve ayrıca itikat olarak, İslam olarak katiyen onun içindeki hiçbir cümle, hiçbir müminin itikadına zarar vermez, istikametine zarar vermez. Evet, işte bunları soruyorum diyor üstadımız. Çünkü siz o hakikatleri bilerek iki defa okudunuz. O nurlu kalbinizin şahitliği bence önemlidir diyor. Sonra üçüncü maddeye geçiyor. Madem layık insanlara onuncu sözleri veriyorsunuz, kendim için ciltlettiğim bazı nüshalar bende kalmış, 10 tanesini sana gönderiyorum, layık gördüğün kimselere verebilirsin. Evet, layık olanlara, anlayabilecek olanlara güzel kitaplar hediye etmek lazım. 32. sözün 3. mevkifini çok güzel yazmışsınız. Merhum Abdurrahman'a ihtiyacımı bana unutturdunuz diyor. Cezakallahu hayran kefira, kitabın cildini güzel yapan Ahmet Kazım'ı Cenab-ı Hak dareyinde mes'ud etsin demiş. Sonra 6. maddeye geçiyorum ben. Kardeşimiz Abdülmecid aldığı sözlerden pek memnun olmuştur. Yeniden bir kısmını daha sizlere göndereceğim. Gayet emniyetli bir surette ona gönderiniz. Ona gönderilen sözler binler adamlara gönderilmiş gibidir. Çünkü o da ikinci bir hulusidir. Hem de gayet yüksek bir alimdir. O havalide neşreder. O hakikatlerin yayılmasına vesile olur. El-Vâkî hu el-Vâkî. Kardeşimiz Said Nursi.